Λοιπόν, λοιπόν, αμόναφη, κύρα, μπένα ουάιλα ουόνκοα. Ουάγινα, δεφ' αμπένα γελ, νοπκολόλ, με δεφ' κοίτακα. Μου μου λέμε ένα, μου ράδι γεν δε μπαγ αλλιόνς, μου δέμ τσι κύργινα, δε σέτ χαλεμπι. Μου μου σέτη χαλεμπι νόνο, papa yi xale bi mu ngi toog si buntu néeg xale bi di julli mu daal di ñëw daal di romba si ginnaaw paa bi daal di dugga léegi bu mu duggee waxtaan ak xale bi noonu daal di koy génnee jaaru baaraam bi daal mu ne daf ko koy solal léegi nag bu mu koy solal jaar bi dafa xat léegi nag bu koy jéem a puus noonu di ko ko solal rek xale bi yuuxu quoi daal ne ko aya yaa ngi may gaañ parce que affaire bi mënul dugga dafa mënul dugga yaa ngi may gaañ rek paa bi dagga julli bi ni ko waayow li ngay jéem a dugal bu xajul doo ko génne